zachorowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Powstało kolejne obozowisko migrantów przy granicy z Polską, donosi o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. To jasne, że Łukaszenka tak postępuje, bo ma mocne poparcie Rosji. W ten sposób w Brukseli mówił dzisiaj szef unijnej dyplomacji. W sporcie o spotkaniu biało-czerwonych z Węgrami w eliminacjach do piłkarskich mistrzostw świata. Migranci próbujący z terytorium Białorusi sforsować granicę z Polską założyli kolejne obozowisko przy przejściu granicznym Bruzgi. Informuje o tym na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, który opublikował zdjęcia obozowiska. Dzisiaj w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu koordynującego budowę zapory. Konstrukcja zostanie wzniesiona na odcinku 180 km, będzie wysoka na 5,5 metra, mówi Maciej Wąsik. Podstawą będą pale wbite z konstrukcją pionową z belkami metalowymi. Wzorujemy to mniej więcej na konstrukcji, która powstała na granicy grecko-tureckiej. Na górze oczywiście będzie jeszcze rozciągnięta koncentrina. Oczywiście będzie to zapora, która będzie naszpikowana elektroniką, czujnikami ruchu, kamerami termowizyjnymi, inną elektroniką, która sprawi, że Straż Graniczna będzie mogła niezwykle sprawnie działać na granicy. Budowa zapory powinna się zakończyć w pierwszej połowie przyszłego roku. W ostatnich miesiącach wojsko przygotowało na granicy polsko-białoruskiej tymczasową zaporę na blisko 200-kilometrowym odcinku. Za działaniami Łukaszenki na granicy z Unią stoi Rosja. Takie słowa padły dzisiaj w Brukseli po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 27 krajów. Zdecydowali oni dzisiaj o nałożeniu sankcji wobec reżimu w Mińsku, przyjmujący nowe kryteria, które umożliwią zakończenie pracy nad piątym pakietem w reakcji na wykorzystywanie migrantów w ataku hybrydowym na Unię. O szczegółach Beata Płomecka. O działaniach białoruskiego reżimu na granicy szef unijnej dyplomacji Josep Borrell mówił tak. To jasne, że Łukaszenka tak postępuje, bo ma mocne poparcie Rosji. Nawet jeśli Rosja mówi, że nie ma z tym nic wspólnego. Łukaszenka działa w zastępstwie swoich mocodawców, skomentował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Ani politycznie, ani logistycznie, ani koncepcyjnie sam reżim białoruski nie byłby w stanie przeprowadzić tak długotrwałej i tak kompleksowej akcji. Szef polskiej dyplomacji mówił, że to, co dzieje się na granicy, to element większej całości, czyli pogorszenia się stanu bezpieczeństwa w naszej części Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niemiecki regulator dopuścił Ukrainę do procesu certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. Certyfikacja jest procesem niezbędnym do uruchomienia gazociągu łączącego Rosję i Niemcy. Ukraiński operator Naftohaz wskazuje, że uruchomienie inwestycji będzie niezgodne z europejskim prawem. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. W procesie certyfikacji uczestniczyć będzie ukraiński państwowy koncern Naftohaz. Jego szef Jurij Witrenko podkreślił, że dominująca pozycja rosyjskiego Gazpromu w inwestycji jest sprzeczna z europejskim prawem, ponieważ zagrozi konkurencyjności na rynkach gazowych szeregu europejskich krajów. Ponadto, jak dodał, Nord Stream 2 zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Ukrainy i całej Europy. Jak podkreślił, operator Nord Stream 2 powinien być oddzielony i niezależny od Gazpromu. Ukraińskie władze wielokrotnie podkreślały, że łącząca Rosję i Niemcy druga nitka gazociągu północnego może być wykorzystana w rosyjskich działaniach przeciwko Ukrainie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 12 twórców i dziennikarzy zostało nominowanych do nagród mediów publicznych. Wyróżnienia zostaną wręczone w 4 kategoriach. Polskie Radio przyzna nagrodę w kategorii muzyki, w której nominowani są wokalistka i muzykolog Agnieszka Budzińska-Bennett, muzyk jazzowy Leszek Możdżer oraz pionier polskiego rocka progresywnego i elektronicznego Józef Skrzek. Laureata wybierą mistrzowie polskiej muzyki, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Halina Wrąckowiak, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Piotr Byczała, Krzysztof Trybunia-Tutka i Wojciech Trzciński. No to są nazwiska reprezentujące każdy rodzaj muzyki, ale też nazwiska znane, cenione, cieszące się wielkim autorytetem słuchaczy, odbiorców. W dziedzinie obrazu nagrodę przyzna Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa. Po raz pierwszy swoją nagrodę wręczą też rozgłośnie regionalne. Laureatów poznamy 29 listopada. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. 20 minuta spotkania w meczu Polski z Węgrami. Ostatni w eliminacjach Mistrzostw Świata. Wciąż 0-0. Przed chwilą najlepsza okazja dla reprezentacji Polski. Dobre dośrodkowanie z prawej strony Krzysztofa Piątka. W pole karne wbiegali Jan Bednarek i Karol Świderski, ale minęli się z piłką. Teraz dośrodkowanie w pole karne, ale nie będzie okazji do tego, żeby wpakować piłkę do siatki. Był faulowany jeden z obrońców reprezentacji Węgier. Przypomnę, w jakim składzie rozpoczęli Polacy. W bramce Szczęsny, on dzisiaj też jest kapitanem, bo jest piłkarzem z największą liczbą meczów w kadrze spośród podstawowej jedenastki. To jego 62 występ z orzełkiem na piersi. W obronie grają Kędziora, Dawidowicz, Bednarek. Wahadłowi to Mati Kasz, który jest bardzo aktywny. Widać, że chce się pokazać przed publicznością, która dzisiaj wypełniła stadion z jak najlepszej strony. Do tego na lewej stronie Puchacz. W pomocy Klich, Linety i Moder. W ataku Piątek i Świderski. Na początku pierwsze 20 minut to głównie walka w środkowej strefie boiska. Były liczne faule, jeden dosyć brutalny na Dawidowiczu i dlatego żółtą kartkę zobaczył jeden z Węgrów, Adam Noć. Na trybunach, jak wspomniałem, komplet widzów. Dzisiaj widać, że chcą w jakiś sposób dodać sobie otuchy, bo jest dosyć zimno, dach zakryty, no ale są bardzo aktywni, śpiewają, wspierają drużynę, no i liczą na pierwszą bramkę w wykonaniu biało-czerwonych. W innych meczach naszej grupy San Marino przegrywa 0-2 z liderem Anglią, a Albania remisuje z Andorą 0-0. Teraz będzie szansa na kolejną, a dobrą akcję w wykonaniu Polaków. Tam Matty Cash przebija się, ale nie dał rady, żeby przedrzeć się przez szyki obronne reprezentacji Węgier. Jeśli chodzi o inne dyscypliny, to tenisiści grają w Mastersie w Turynie. Swój pierwszy mecz fazy grupowej wygrał Serb Novak Djokovic. Pokonał Norwega Kaspra Ruda 7-6 i 6-2. Czas na drugie spotkanie tej grupy. Grek Stefanos Tsitsipas gra z Rosjaninem Andrejem Rubliowem. Oczywiście Iga Świątek gra w Guadalajarze. Ona straciła już szansę na awans do półfinału WTA Finals. Za chwilę zagra w ostatnim meczu fazy grupowej, a jej rywalką będzie Hiszpanka Paula Badosa, czyli jest szansa na to, żeby pożegnać się z Meksykiem i pięknie zakończyć wygraną ten sezon Igi Świątek. I jeszcze siatkówka. Siatkarze AZS-u Olsztyn wygrali z Kuprum Lubin 3-0. To było spotkanie siódmej kolejki plus ligi. A tutaj na Stadionie Narodowym 23. minuta spotkania. Wciąż 0-0. Polacy, przypominam, grają o rozstawienie w barażach. Ten scenariusz się spełni w 100%, jeśli Polacy dzisiejsze spotkanie wygrają, ale i remis powinien dać taką możliwość. O porażce tutaj nikt nie myśli. Jak na razie 23. minuta 0-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przeważnie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opadami mrzawki. Rano gdzieniegdzie gęste mgły, trochę pogodniej jedynie na południu i tam też cieplej od 9 do 12 stopni. W innych miejscach w kraju od 4 do 8. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na świecie jest nas 2,8 miliona. W Polsce 50 tysięcy. Pracujemy, uczymy się, uprawiamy sport, mamy rodziny, zainteresowania. Są wśród nas kobiety, mężczyźni i dzieci w różnym wieku. Co nas łączy? Chorujemy na stwardnienie rozsiane. Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym, o różnych, widzialnych i niewidocznych objawach. Dzięki szybkiej diagnozie, lekom i rehabilitacji można zahamować jego przebieg. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to tak. No. Black Weeks w Media Expert. Gdzie nie spojrzysz, tam przecena. I wtedy wchodzimy my. Cali na czarno. I co, Marian? Oj, kupujemy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz smartwatch Huawei aż 100 trybów sportowych za jedyne 549 zł. Laptop Lenovo IdeaPad 3, szybki dysk SSD za jedyne 1899, taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Iza Kuczmierowska. Jestem wizażystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Dziś w Klubie Trójki porozmawiamy o sytuacji wokół białorusko-polskiej granicy i tego kryzysu, z którym mamy do czynienia już od pewnego czasu, ale porozmawiamy o polityce międzynarodowej, porozmawiamy o tym, jak wyglądają właśnie te relacje w naszej części Europy, no i w jaki sposób ten właśnie kryzys może wpłynąć na układ sił w naszym regionie, ale także na sytuację choćby wewnątrz samej Białorusi. Jest z nami telefonicznie dr Beata Górka-Winter z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. A w studio są panowie Bartosz Tesławski, redaktor naczelny portalu na wschodzie.eu. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. I Aleś Zarembiuk, szef Fundacji Dom Białoruski w Warszawie, białoruski działacz społeczny, polityczny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To najpierw, zanim zapytam o cały ten kryzys i o możliwe jego skutki w polityce międzynarodowej czy geopolityce, to zacznę od naszego gościa pochodzącego właśnie z Białorusi. Zapytam o to, jak białoruskie społeczeństwo w ogóle się do tego kryzysu odnosi, bo to jest tak, że to jest kryzys sprowokowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki i nie można mylić tego reżimu oczywiście z społeczeństwem białoruskim, z Białorusinami, z narodem białoruskim. To domyślam się, nie jest sytuacja dla Białorusinów dobra, kiedy ktoś, kto rządzi ich krajem jako no, de facto uzurpator, tak naprawdę niejako w ich imieniu wywołuje no, konflikt w naszym regionie. No właśnie, Białorusi nie zdają sobie sprawy z tego, kto jest rzeczywistym organizatorem tego kryzysu migracyjnego na granicach z Polską, Litwą, a Łotwą. Białorusini są narodem empatycznym i osobiście odbierałem wiadomości od różnych znajomych, że no co będzie z tymi uchodźcami, ale bo współczują ich sytuacji, kiedy widzą dzieci, kiedy widzą kobiety, ale też rozumieją, że w żaden sposób nielegalny nie można przejść tej granicy i że Łukaszenka tych ludzi wykorzystuje jako broń i Białorusi nie mają tego świadomość, bo oni czytają media niezależne, kanały Telegramu i wiedzą o tym, wiedzą, kto jest rzeczywistym organizatorem tego wszystkiego i oczywiście potępiają. I kiedy czasem tutaj się pojawia, że tutaj białoruski kryzys, czy to Białorusini, Białorusini razem z Polakami po stronie polskiej, bo w taki sposób również broniliby swoich granic, jak to robią teraz Polacy i polskie służby mundurowe. Za kryzysem stoi ten sam człowiek, który stoi za represjami wobec białoruskiego społeczeństwa, czyli właśnie Aleksander Łukaszenka. I pytanie do dr Beaty Górki-Winter. No my mówimy tak naprawdę o kryzysie bezpieczeństwa w naszej części Europy. Patrząc na to, co działo się przez ostatnie ponad tydzień, kiedy mamy zaostrzenie tego kryzysu, ale tak naprawdę przez ostatnich kilkanaście już tygodni, na ile to jest poważny kryzys bezpieczeństwa właśnie dla naszego regionu? No ile tu o tym możemy mówić? To jest bardzo poważny kryzys i poważne zagrożenie dla całego regionu. Jak już wspomniał mój przedmówca, nie jest to tylko kwestia granicy polsko-białoruskiej, ale też litewsko-białoruskiej, łotewsko-białoruskiej. Przypomnijmy, że te granice są granicami większych tworów, takich jak Unia Europejska, takich jak NATO. Więc każda sytuacja niepokoju na granicy, incydentów, czy wręcz agresji, bo mieliśmy punktowo do czynienia z bardzo agresywnymi działaniami ludzi, których określamy mianem migrantów, natomiast widzimy przecież, że część z tych ludzi to wyszkoleni mężczyźni przez służby państw, które ten kryzys rozpętały, i prawdopodobnie właśnie ci ludzie zachowują się najbardziej agresywnie z tego tłumu, który widzimy sunącego do granic od kilku tygodni. Więc nie dziwi, że ta sytuacja budzi niepokój nie tylko w Polsce, nie tylko w krajach, które muszą się bezpośrednio z tym borykać, ale budzi ogromne zaniepokojenie całego NATO, Unii Europejskiej, i teraz podjęto oczywiście, w związku z tym podjęto bardzo wiele działań dyplomatycznych. One w ostatnich dwóch tygodniach bardzo się zintensyfikowały. Oprócz tego, że rozmawiamy bezpośrednio z państwami, które są zaangażowane w przerzut migrantów i de facto aparaty państwowe tych państw wspierają nielegalny przemyt ludzi, bo tak należy to nazwać. Oprócz tego do gry wkroczyła i Unia Europejska. Dzisiaj było spotkanie ministrów spraw zagranicznych. O sprawie rozmawiano też na forum NATO. Premier Morawiecki poinformował wczoraj, że rozważamy uruchomienie artykułu 4. Ja przypomnę, że ten artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego jest bardzo ważny w takich sytuacjach, kiedy któryś z sojuszników czuje się zagrożony, czuje, że jego bezpieczeństwo, czy integralność terytorialna, niezależność polityczna w jakiś sposób jest zagrożona. To o tym artykule 4 jeszcze porozmawiamy i o roli NATO w tym kryzysie. Podsumowując, kryzys jest na tyle poważny, że zaangażował obie organizacje, region, a także Stany Zjednoczone, które też się wypowiedziały w tej sprawie. Także mamy tutaj pełne zaangażowanie Zachodu. No właśnie, ale ostatnie godziny przyniosły też kilka ciekawych zdarzeń. No przede wszystkim wczoraj Josep Borrell, czyli szef unijnej dyplomacji, dzwoni do ministra spraw zagranicznych Białorusi, Władimira Makieja. Teraz przed mniej więcej godziną mamy informację o tym, że odbyła się rozmowa telefoniczna Angeli Merkel, odchodzącej, ale wciąż jeszcze niemieckiej kanclerz, z Aleksandrem Łukaszenką. No i prezydent Francji Emmanuel Macron po swojej telefonicznej rozmowie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem mówi, że właściwie też o tym była rozmowa i też była rozmowa o deeskalacji tego kryzysu. Więc pytanie do Bartosza Tesławskiego, czy te ostatnie godziny coś w tej sytuacji zmieniają, że zaczynają te telefony dzwonić, no i dzwonić też do Mińska. Już wczorajsza decyzja Josepa Borrella o tym, żeby zadzwonić do Władimira Makieja, była decyzją przełomową. On to potem potwierdzał dzisiaj podczas rozmowy, że rozmawiał z Zbigniewem Rauem, czyli naszym szefem MSZ-u, z szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy, ale także z Władimirem Makiejem. A dzisiejsze rozmowy, czy to Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką. Przypomnijmy, że wcześniej rozmawiała z Władimirem Putinem o tym, żeby on spróbował jakoś tą sytuację załagodzić ze swojej strony. I dzisiejsza rozmowa prezydenta Francji z Władimirem Putinem świadczą o tym, że nawet nie Unia Europejska, ale poszczególni przywódcy Unii Europejskiej próbują porozumieć się w sprawie rozwiązania tego kryzysu, który traktują tylko i wyłącznie w kategoriach kryzysu unijnego, zupełnie marginalizując przy tym same zainteresowane strony, czyli Polskę i Litwę. Przyznam szczerze, że z mojego punktu widzenia, zanim tutaj przyjechałem, dopiero zdążyłem z tą informacją się zapoznać, jestem w bardzo dużym szoku ze względu na to, że tak zwyczajnie się nie robi, i z jednej strony świadczy to o tym, że Unia Europejska bardzo poważnie postrzega ten kryzys i tu się z moją przedmówczynią w pełni zgadzam, ale z drugiej strony też to pokazuje, że reagujemy, wydaje mi się, no wręcz historycznie. Na ten moment nie rozumiem, dlaczego aż tak drastyczne środki musiały zostać zaangażowane, że w tydzień nieco od wybuchu tego kryzysu, bo od około tygodnia mówimy o takim dużym jakby wzroście liczby migrantów na granicy z Polską, Angela Merkel już zdecydowała się zadzwonić bez jakichkolwiek konsultacji, choćby ze stroną polską. A no właśnie, bo mamy też dziś, o czym była już mowa przed chwilą, nałożone decyzje o tym, że będą kolejne sankcje wobec Białorusi, bo te trzy pakiety sankcyjne już obowiązują. Czwarty, ustalone, zatwierdzone, ma zacząć obowiązywać od stycznia. Rozmowy o piątym pakiecie, to jest na razie polityczna decyzja ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej w Brukseli. Na jej podstawie będzie opracowywanie tego, jak dokładnie miałyby działać te sankcje. Właśnie, te telefony, one nie są przedwczesne, a przecież to sankcje miały wpłynąć na reżim Aleksandra Łukaszenki, żeby zmienił podejście, no bo to są sankcje uderzające w tenże właśnie reżim, Alei Zarembiuk. Nie może być żadnych telefonów do krwawego dyktatora, który jest zbrodniarzem, który ma na rękach już kilkadziesiąt osób, który represjonował 50 tysięcy Białorusinów, z winy którego uciekło z kraju kilkadziesiąt tysięcy Białorusinów, tylko za to, że mają swoje polityczne przekonanie. Nie można rozmawiać z osobą, która dzisiaj wsadziła do więzienia Pawła Bielousa, jednego z czołowych białoruskich działaczy społecznych, który zawsze dbał o rozwój tożsamości narodowej, o wzmacnianiu języka białoruskiego, tradycji. No i nie można tego robić w ogóle bez konsultacji z Warszawą. To Warszawa to jest atak na Polskę przede wszystkim, na Litwę i na Łotwę, ale przede wszystkim na Polskę. I do dnia dzisiejszego te scenariusze, które były zaplanowane na Kremlu i które realizował Łukaszenka, oni byli bezskuteczne. Bezskuteczne. I o tym już wszyscy zaczynali mówić, że no można robić wszystko, ale to nic nie da. I ten telefon to jest zdrada. To jest zdrada społeczeństwa obywatelskiego białoruskiego. To jest zdrada naszych dążeń do demokracji, do demokratycznej Białorusi, do Białorusi niepodległej. To jest kolejne pokazanie, że Białoruś jest w strefie wpływów Rosji, że w sprawach Białorusi będziemy rozmawiać najpierw z Putinem, a później z dyktatorem, który tutaj na granicach wschodnich Unii Europejskiej robi operację hybrydową, realizuje operację hybrydową. I po co w ogóle trzeba było wspierać całe białoruskie społeczeństwo? Po co ambasador Stanów Zjednoczonych nie złożył listów uwierzytelniających? Po co ambasador Francji nie złożył listów uwierzytelniających? Unia Europejska oficjalnie nie uznaje tego zwycięstwa Aleksandra Łukaszenki w wyborach sfałszowanych według wielu dowodów. De facto Angela Merkel dzisiaj zmieniła ten stan rzeczy. Zmieniła i zdradziła i Białorusinów, i Polaków, i Litwinów, bo takie rzeczy się nie robią bez konsultacji. Takie chociażby ze Świetlaną Cichanowską. Jakby ona najpierw zadzwoniła do Świetlany Cichanowskiej, do premiera Morawieckiego, do pani premier Litwy i uzgodniło to z nimi, ale nie można rozmawiać z osobą, która szantażuje, która zrobiła to sztucznie, wywołała. I teraz ja, szczerze mówiąc, po dzisiejszej decyzji w Brukseli o kolejnym pakiecie sankcji jestem bardzo zaniepokojony, jak wszyscy Białorusini, że tyle ofiar, które mamy na dzień dzisiejszy, że to jest wszystko na marne, bo i tak Zachód oddaje nas do strefy wpływów Rosji. To jest absolutnie niezrozumiały telefon i to jest to, czego od Zachodu oczekiwał i Putin, i Łukaszenka. I zgadzam się z panem redaktorem, który powiedział, że dla niego ta sytuacja nie jest zrozumiała i że Unia Europejska naprawdę w ciągu tygodnia, przy tym, że zobaczyła 3000 uchodźców, których specjalnie dostarczyli do granicy z Polską, specjalnie zorganizowali tą akcję, Unia Europejska, czyli pełniąca obowiązki, ale jednak bardzo wpływowa polityk Unii Europejskiej, czyli pełniąca obowiązki kanclerz Niemiec, pani Angela Merkel, właśnie zadzwoniła do tego krwawego dyktatora, który przed chwilą kilka miesięcy temu jeszcze obrażał minister spraw zagranicznych Niemiec. Ostre słowa. Doktor Beata Górka-Winter. Te telefony do Mińska, do Moskwy ze strony europejskich polityków. No, chciałem zapytać o pani ocenę. Jeszcze tylko przypomnę słowa ministra spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleby. Dziś był w Brukseli, dziś rozmawiał z Jensem Stoltenbergiem. Mamy rosyjską aktywność wojskową nie przecież daleko od ukraińskich granic. Nieco ponad 200 kilometrów duże zgrupowanie wojskowe. Dmytro Kuleba powiedział: to wszystko, co się dzieje, to jest klasyczne zagranie ze strony Rosji, która prowokuje różnego rodzaju problemy tylko po to, żeby stać się elementem ich rozwiązania i w ten sposób targować z Europą. Jak pani odbiera te telefony do Moskwy, do Mińska? Ja bym, szczerze mówiąc, poczekała z tak ostrą oceną sytuacji. Ja oczywiście rozumiem tutaj punkt widzenia mojego przedmówcy w Białorusi, natomiast tak de facto my nie wiemy, jak te role negocjacyjne z Białorusią i z Rosją zostały rozpisane. Pamiętajmy, że w ten kryzys, w kryzys na polsko-białoruskiej granicy, ale także kwestia koncentracji dużej liczby wojsk na granicy z Ukrainą. I przypomnę, że ta koncentracja wojsk naprawdę wpędza w powiek sen wielu przywódcom zachodnim, dlatego że interpretacja pobytu tych wojsk na granicy wcześniej, jeszcze mogliśmy się gdzieś tam pocieszać, użyjmy tego słowa, że jest to zgrupowanie wojsk w celu do manewrów w zapad, tak? I później one wrócą do swoich baz i jest to gdzieś tam standardowa wojskowa sytuacja. Oczywiście nieprzejrzysta, dlatego że już od dawna Rosja żadnej przejrzystości, żadnych reguł przejrzystości nie przestrzega. Natomiast no, były takie interpretacje, że jest to oczywiście głównie pod te manewry. Dzisiaj widzimy, że niekoniecznie i naprawdę ja jestem bardzo bliska w myśleniu akurat tym ekspertom, którzy mówią, i ja też mówię to od wielu tygodni, że kto wie, czy ta właśnie koncentracja wojsk na granicy z Ukrainą nie ma odwrócić uwagi, ta sytuacja z migrantami na polskiej granicy nie ma odwrócić uwagi od większej operacji, która szykuje się na Ukrainie. I mi się wydaje, że tak zarysowany kontekst, że my możemy mieć wojska NATO tutaj na granicy polsko-białoruskiej, bo przecież to my jesteśmy członkiem sojuszu i wobec nas obowiązuje artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, którego w razie eskalacji militarnej my ten artykuł przywołujemy, na to ten artykuł przywołuje. To wyjaśnijmy jeszcze tym z Państwa, którzy nie znają tego traktatu. To jest ten artykuł muszkieterów. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Atak na jednego członka NATO, to atak na cały sojusz, tak? W uproszczeniu. Tak. I to nam sojusz ma obowiązek pomóc w pierwszej kolejności jako członkowi paktu. Więc jeśli rzeczywiście mielibyśmy tutaj eskalację, wojska NATO zostałyby tutaj uwiązane, to na ten front już ukraiński, jeżeli Rosja zdecydowałaby się rozpętać jakąś większą akcję militarną na tamtym terenie, no to już wtedy działanie równolegle w dwóch operacjach jest jednak, byłoby naprawdę dużym wyzwaniem, tak, dla sojuszu, a zwłaszcza dla tych jego członków, jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, no bo to one, czy Francja, bo to one posiadają największe możliwości projektowania siły. Więc teraz wracając do tego dzisiejszego dnia, gdzie mieliśmy szereg telefonów. Pamiętajmy, że żeby dobrze rozegrać sytuację tak napiętą, tak, bo tu mamy napięcia przecież nie tylko na granicy polsko-białoruskiej, ale właśnie także na Ukrainie. Więc żeby dobrze to rozegrać, trzeba rozpisać rolę. Zazwyczaj tak się to robi w negocjacjach, że rozpisuje się rolę, wyznacza się tego, kto ma grać złego policjanta, wyznacza się osoby, które mają zagrać dobrego policjanta. Kto wie, czy akurat telefon Merkel, który dzisiaj już zanim de facto poznaliśmy szczegóły tej rozmowy, przecież niewiele nadal o niej wiemy, kto wie, czy Merkel właśnie nie miała tutaj czy rzeczywiście był to akt taki nieskonsultowany. Tego przecież nie wiemy. Państwa zachodnie zazwyczaj jednak konsultują się ze sobą, a nawet są w stanie porozumieć się do tego, co kto ma mówić, na jakim etapie, aby uniknąć tej eskalacji na obydwu frontach, bo przecież nikomu na tej eskalacji nie powinno zależeć, tak? Więc ja bym się powstrzymała z tak ostrymi ocenami, przynajmniej do momentu, kiedy dowiemy się, jakie były szczegóły tych rozmów, co ustalono i tak dalej, i tak dalej. To zapytam jeszcze Bartosza Tesławskiego o możliwe skutki tych telefonów. Emmanuel Macron w przyszłym roku ma wybory prezydenckie. Był krytykowany za brak zaangażowania w tę sytuację przez choćby kandydatów w prawyborach w centroprawicy francuskiej podczas ich debaty. Ale rzeczywiście to jest tak, że możemy mieć do czynienia z jakąś skomplikowaną grą tutaj państw europejskich. Czy może jednak nie jest też tak, że europejscy politycy mogą chcieć po prostu trochę na wyścigi próbować rozwiązać tę sytuację, trochę myśląc o sobie samym. Wiadomo, Niemcy obawiają się fali migrantów, uchodźców. No, ci ludzie na granicy białorusko-polskiej, oni w większości, oni to mówią wprost, chcą do Niemiec. I czemu Aleksander Łukaszenka nie rozmawia z Warszawą? To znaczy, tak po kolei, jakbym był rozmiłowanym w geopolityce paranoikiem, to doszedłbym do wniosku przede wszystkim, że zaskakująco dużo na ten moment mogę odnotować sukcesów po stronie białoruskiej, a zaskakująco mało po naszej. To znaczy na pewno ogromnym sukcesem ze strony Aleksandra Łukaszenki i wręcz tym, którzy to wymyślili, należałoby tutaj powinszować, jest to, że zarówno Josep Borrell, jak i Angela Merkel zadzwonili do niego. To znaczy, to jest mimo wszystko embargo dyplomatyczne, które trwało znaczy, od... Borrell rozmawiał z Makiejem, z ministrem spraw zagranicznych. Tak, z Władimirem Makiejem, no ale mimo wszystko do Łukaszenki w znaczeniu do osoby, która zarządza administracją... Do jego człowieka. W Mińsku. W tym momencie, no to jednak mimo wszystko jest takie dorozumiane uznanie tego, że jeżeli chcemy rozwiązać problem na Białorusi, rozmawiamy z Aleksandrem Łukaszenką. Czyli musimy oczywiście przestać z nim nie rozmawiać. Dokładnie. Jest minimalny policzek w kierunku Białorusinów, to znaczy najpierw dzwonimy do Władimira Putina z prośbą o zgodę, ale pomijając ten skromny fakt, no to się udało. Tak samo to, co się wydarzyło dzisiaj, i ja zakładam, że będzie tutaj bardzo duża, oczywiście być może jutro się okaże, że Mateusz Morawiecki 2 godziny rozmawiał z Angelą Merkel na ten temat, ale jeżeli się tak nie okaże, a ja osobiście strzelam, że jednak się nie okaże, no to w tym momencie mamy kolosalny cios w jedność wspólnoty w tak kluczowym momencie. To znaczy reperkusje tego w polskim społeczeństwie, nawet tym, które jednak mimo wszystko jest prounijne i jest społeczeństwem, które naprawdę bardzo ciepło patrzy na to wszystko, co nam członkostwo w Unii Europejskiej przyniosło, mogą być bardzo duże. Już pomijam oczywiście kwestie samych Białorusinów, którzy przecież telefonem Josepa Borrella, mówiąc kolokwialnie, dostali w rocznicę śmierci Ramana Banderenki. To już dla nich to jest w ogóle jakby sytuacja, w której... To też wyjaśnimy, to jest człowiek zakatowany po prostu za to, że wziął udział w manifestacji, nie pozwolił zrywać opozycyjnej symboliki, zniknął i odnalazł się ciężko pobity w szpitalu, zmarł. Dokładnie. I wczoraj odbywały się upamiętnienia tej osoby przez białoruską diasporę i w tym samym czasie Josep Borrell zadzwonił do Władimira Makieja. Wręcz był taki moment, że Światłana Cichanouska jakoś z rana po południu pisała, że Unia Europejska nie będzie rozmawiała, a później musiała prowadzić jakby taką specjalne oświadczenie, że rozmawiali, ale to, że to jest wyraz tego, że tam Łukaszenka traci kontrolę nad tym kryzysem migracyjnym. A jeszcze tylko dopytam, no bo przecież i Berlinowi, i Warszawie, jak rozumiem, chodzi z grubsza o to samo, czyli o to, żeby zakończyć ten kryzys, żeby ta presja migracyjna ustała, żeby Aleksander Łukaszenka zakończył te hybrydowe działania, więc dlaczego to taki może mieć aż wpływ negatywny, że jednak doszło do tej rozmowy? Bo wydaje mi się, że zgadzamy się co do celów, ale nie zgadzamy się co do środków. To znaczy Polska stoi na stanowisku raczej twardym z założeniem i tutaj akurat zgodnie z tym jakby działała sama Unia Europejska, że my nie chcemy tych ludzi wpuścić, ponieważ wychodzimy z założenia, że jeżeli wpuścimy powiedzmy 3 tysiące, to pojawi się następne 10 tysięcy. Warto też zaznaczyć, że zgodnie z ustaleniami czy to białoruskich, czy litewskich dziennikarzy, sama władza w Mińsku na tym procederze zarabia. To znaczy to są też jakby wpływy dewizowe. Zakładam, że w skali całego budżetu białoruskiego to nie są jakieś kolosalne pieniądze. Ale w skali kieszeni niektórych członków reżimu już tak. 7-8 tysięcy, 4 tysiące, różne kwoty były podawane. I to mówimy o dolarach, prawda? czyli dewizach, tak mówiąc krótko, które są mimo wszystko bardzo cenne. I w tej sytuacji ja zdaję sobie sprawę z tego, że z punktu widzenia Europejczyków, z punktu widzenia Unii Europejskiej, sytuacja, w której ci ludzie literalnie za chwileczkę mogą zacząć na tej granicy zamarzać, jest strasznie trudna. Jest to ogromna presja, ale jeżeli ten mechanizm miałby nie zadziałać, to by strona przeciwna go nie zastosowała. I my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś z nami gra na swoich zasadach, a Rosjanie geopolitykę akurat uwielbiają i uwielbiają taką brutalną grę zero-jedynkową, powiedziałbym, czyli ja wygrywam, ty przegrywasz albo odwrotnie. I po raz kolejny wygrali. To, i ten dzisiejszy wygrali. Telefon... I to właśnie o to chciałem zapytać, dokładnie o to, bo czy to nie jest tak, że ten sukces największy jest właśnie w Moskwie, no bo przecież to jest to o czym była mowa. No oczywiście, czyli oni większym... sprawnie wszystko rozegrali. Coraz większa kontrola nad Białorusią, prawda? Mają pełną kontrolę nad Białorusią. Robią i mogą robić dalej kryzysy migracyjne i inne operacje hybrydowe rękami Łukaszenki. Prezydent Putin może mówić, że my to w ogóle nie jesteśmy, jak on powiedział to w ostatnim wywiadzie dla telekanału Rosja, że my w ogóle tutaj nie mamy nic do powiedzenia. To w ogóle nie jest nasza sprawa. My tutaj nie pomagamy i nasze samoloty nie latają i tak dalej, ale to było zaplanowane tam, na Kremlu. I oni teraz pocierają ręce, oni teraz po raz kolejny otwierają szampana. Tutaj, kiedy mamy Unię Europejską i jeden członek Unii Europejskiej nie może zadzwonić do innego członka, czyli mówię teraz o Niemcach i o pani Merkel, która musiała to, jak już powiedziałem, uzgodnić z Warszawą, ze Świetlaną Cichanowską, kiedy w ciągu ostatniego miesiąca trwania tego kryzysu mamy nowych ponad 150 więźniów politycznych, bo cały świat patrzył na granicę, a Łukaszenka tymczasem aresztowywał ludzi. Masowo. Masowo, tak jak nigdy wcześniej. Kiedy mamy liderów Związku Polaków, którzy wciąż torturowani w więzieniu. To już jest 8 miesięcy ponad, jak są. Tak, od 25 marca. Angelika Borys i Andrzej Poczobut. I to pokazuje brak solidarnej tej postawy, tak? Albo wszyscy starali się, żeby to była solidarna postawa Zachodu, Unii Europejskiej. I teraz taki jeden telefon, drugi telefon i ta cała ogromna praca i wysiłek, i te ofiary narodu białoruskiego po prostu idą na marne, a Łukaszenka zyskuje i może taki sam kryzys lub większy zorganizować w każdej chwili, jak tylko mu coś nie będzie się podobało. I pytanie do dr Beaty Górki-Winter. Ten wspomniany już artykuł 4 traktatu o NATO, czyli ten artykuł dotyczący konsultacji, uruchamianych już kilkakrotnie w historii NATO. Polska mówi o tym, że będzie chciała z tego skorzystać. Litwa to już oficjalnie popiera. Jakie to ma znaczenie w tej całej sytuacji? To ma ogromne znaczenie, dlatego że pokazuje, że w sytuacji, kiedy jakiś członek NATO, państwo sojusznicze NATO czuje się subiektywnie zagrożone, tak? Bo przecież nie wszyscy muszą się zgadzać z obiektywnym zagrożeniem. Natomiast najważniejsze jest tutaj poczucie subiektywnego wrażenia danego państwa, że jest zagrożona jego integralność terytorialna chociażby. Więc tutaj ten artykuł pozwala na prowadzenie, na przeprowadzenie konsultacji politycznych z sojusznikami, ale efekt takich rozmów nie jest oczywiście wyłącznie polityczny, dlatego że już po takich rozmowach można porozumieć się co do tego, jaki ma być scenariusz działań w krótszej i dłuższej perspektywie. Może sojusznicy mogą skoordynować swoje wsparcie i omówić, w jaki sposób dany kryzys może być zażegnany, jakie tutaj mamy scenariusze i jakimi środkami dysponujemy, żeby dany kryzys zażegnać. Więc jest to bardzo ważny instrument konsultacji politycznych, natomiast oczywiście z bardzo praktycznymi już środkami implementacji danego scenariusza w zależności od rozwoju sytuacji. Więc dla nas jest to bardzo ważny instrument, który wydaje mi się, że już powinien do tej pory zostać uruchomiony, dlatego że te kilka ostatnich tygodni pokazało znaczącą eskalację i tak jak mówiłam na początku, jest to bardzo niepokojące, przecież nie tylko dla nas, ale dla całego NATO, a jeszcze jeżeli dodamy kontekst ukraiński, tak jak wspominałam na początku, no to sytuacja jest zdecydowanie powiedziałabym nawet dramatyczna i nie tylko oczywiście z punktu widzenia zagrożeń dla naszej granicy, jest też dramatyczna dla ludzi, którzy instrumentalnie zostali przez Rosję, przez reżim Łukaszenki wykorzystani do tego, by sprowokować ten kryzys. Więc wydaje mi się, że tutaj ja, tak jak powiedziałam już na początku, ja nie oceniam tych działań organizacji międzynarodowych i sojuszu i Unii Europejskiej tak ostro jak panowie tutaj, moi przedmówcy. Dlatego jednak, jeśli jednak spojrzymy na szerszy kontekst, na to potwierdzenie, że i przecież Stany Zjednoczone, i Wielka Brytania, i Francja dzisiaj wypowiedziała się w takim bardzo, tak, dała taki jasny przekaz, że członkowie NATO są gotowi bronić niezależności Ukrainy, tak? Więc wydaje mi się, że bardzo dobrze ten cały scenariusz, który faktycznie mógł zostać zarysowany w Moskwie i przynajmniej część tego scenariusza była obmyślana w Moskwie. Mi się wydaje, że diagnoza tej sytuacji przez społeczność międzynarodową jest właściwa. Wydaje mi się, że środki do tej pory podjęte też idą w dobrym kierunku. Już dzisiaj mieliśmy takie tłumaczenie Łukaszenki, on przecież wypowiedział się jakoś w pierwszej połowie dnia, że Białoruś to właściwie, no nie można obwiniać rządu białoruskiego o to, że to on uczestniczy w tym kryzysie, więc już widać było, że jest pierwszy taki sygnał, że Łukaszenka się cofa. Tak rozumiem tą rozmowę Merkel, przynajmniej na dzisiaj, zobaczymy, może jutro pojawią się informacje, które zupełnie jakąś tą moją wizję tej rozmowy zburzą. Ja tego nie wykluczam, natomiast może się okazać, że rozmowa z Merkel była właśnie takim, kto wie, czy ona mu nie potwierdziła, że no posłuchaj, tak, jest szykowany piąty pakiet sankcji. Amerykanie, Brytyjczycy szykują się militarnie na to, by krzyżować szyki Rosji, więc w zasadzie nie macie państwo innego wyjścia, jak się z tej granicy wycofać, a poza tym trzeba ewakuować ludzi, bo przecież idzie zima, więc te kilka tysięcy osób, które dzisiaj zamarzają na tej granicy, no bo trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, też musi być w jakiś sposób stamtąd ewakuowana, czy to lotami do domu. Nie wiemy, może Niemcy też zechcą przyjąć jakąś liczbę tych ludzi do siebie, więc pamiętajmy o tym, że no w imię jakby jednej sprawy nie możemy poświęcić życia innej grupy ludzi, tak? Tutaj wydaje mi się, że w tym krótkim terminie najważniejsze jest to, by z tej granicy ludzie po prostu zostali bezpiecznie ewakuowani szczególnie do krajów pochodzenia, bo taki jest główny plan. Tu jeszcze zrodziła mi się taka myśl, że ważne jest też, wydaje mi się to, żeby nie poświęcić też samego białoruskiego społeczeństwa, nie dać jakoś Aleksandrowi Łukaszence też carte blanche za działań. Tak, przepraszam, że przerywam, ale chcę powiedzieć do końca, bo w krótkim okresie czasu najważniejsze jest to, żeby kilka tysięcy osób nie straciło życia na granicy. To jest jakby bardzo pilna sprawa. Natomiast kwestia tego, jak w dalszym terminie Merkel ustępuje, tak? Więc jakby będziemy mieli nowe władze i to już we Francji też zbliżają się wybory, więc w długim terminie ja nie mam żadnej wątpliwości, że zarówno Unia Europejska, jak i NATO będą naciskać na reżim Łukaszenki. Ja sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej, czy to chodzi o więźniów politycznych, czy o represje wobec społeczeństwa, żeby ktoś na to przymknął oko. Oddam głos Lesiowi Zarąbiukowi, który bardzo chce skomentować. Szanowna pani doktor, oczywiście każde życie jest ważne, ale również życie między innymi tych sześcioro dzieci, matka, których dzisiaj była również skazana na Białorusi. Mianowicie dzisiaj aresztowana w marcu, a dzisiaj skazana. I ci ludzie, którzy uwierzyli w to, że ten nowy kanał migracyjny przez Białoruś będzie skuteczny, zapłacili to ogromne pieniądze, oni po prostu dali się nabrać. I tutaj też może warto, żeby Unia Europejska sfinansowała treningi z dezinformacji i z tego, jak w prawidłowy sposób czytać media w tych krajach, z których oni przyjeżdżają. Oni po prostu bronią i Łukaszenka ich cynicznie wykorzystuje. Oczywiście jest bardzo żal tych ludzi, szczególnie dzieci i kobiet, ale obok nich stoją z karabinami służby mundurowe łukaszenkowskie, które strzelają do góry i te dzieciaki to wszystko widzą i bardzo się boją. I Unia tutaj nie może nic zrobić, bo tak jak powiedział kolega redaktor, za chwilę będzie zamiast 3000 30000. To nie są ludzie, którzy uciekają od wojny tym szlakiem, bo to jest państwo sąsiednie. Być może uciekają, ale oni zapłacili za to, żeby przyjechać do Mińska, żeby później tak sobie dojechać do granicy. Pani doktor, to krótko poproszę odpowiedź, żeby mógł też oddać głos kolejnemu gościowi. Nie jestem przekonana, że Unia nie może nic zrobić, żeby ewakuować tych ludzi z nadgranicy. Ma, jest już porozumienie. Rząd iracki ma też przysłać samoloty, które będą tych ludzi ewakuować do 18 listopada, więc tak jak mówię, na ten krótki termin ewakuowanie tych ludzi z nadgranicy jest priorytetem dla obu stron. To teraz jeszcze zapytam Bartosz Tesławski, co zrobi w takim razie Aleksander Łukaszenka? Czy będziemy mieli jakąś kolejną eskalację tego kryzysu? Bo dziś ruchy wokół granicy, przesuwanie tych osób, przeganianie ich właściwie w kierunku przejścia granicznego w Kuźnicy. No wiele takich niepokojących rzeczy w ostatnich dniach. Czy raczej będzie właśnie odprężenie? Strzeli korkami od szampana. Przepraszam, musiałem to powiedzieć. Znaczy, mówiąc absolutnie poważnie, ja też nie wydaje mi się, żeby z mojej strony gdziekolwiek wybrzmiało stwierdzenie, że w ogóle już wszystko, cała sprawa się rypła, mówiąc kolokwialnie, i w związku z powyższym Unia Europejska już cały ten konflikt przegrała. To w żaden sposób tak nie jest. Wszyscy też obserwujemy to, co się dzieje na Morzu Czarnym i ja po prostu zwracam uwagę na to, że kierując się metaforą futbolową, bo przecież trwa teraz mecz, drużyna Aleksandra Łukaszenki wbiła nam właśnie gola. A biorąc pod uwagę fakt, że gramy de facto na 3 bramki, bo mamy jeszcze przecież cały czas odrębne od nas społeczeństwo białoruskie, które jednak częściowo z tym Łukaszenką się nie zgadza, to im też Łukaszenka wbił gola, a może nawet 2. Zresztą we współpracy z Angelą Merkel. Chociaż tutaj warto też oddać sprawiedliwość, że na przykład Amerykanie zgadzają się w pełni z taką narracją, że być może cała ta sytuacja u nas na granicy jest tylko zasłoną dymną. Natomiast dokładnie. Wracając do tego, o co pan mnie zapytał, ja uważam, że teraz powinna nastąpić pewna deeskalacja ze względu na to, że po pierwsze nie zostały jeszcze ogłoszone szczegóły sankcji, i nie wiadomo de facto, jak bardzo będą one ostre. Oczywiście pojawią się słowa o tym ze strony Aleksandra Łukaszenki, zresztą już się pojawiły, że Białoruś w razie czego odpowie bardzo ostro, ale zakładam, że żadnej odpowiedzi teraz nie będzie. I jeżeli jakby białoruskie służby prasowe prezydenta nie okłamały swojego własnego portalu Biełta na temat tego, o czym szła rozmowa, to Angela Merkel rozmawiała z Aleksandrem Łukaszenką o deeskalacji obecnej sytuacji, więc zakładam, że można by oczekiwać tego, że teraz zostanie dopilnowane, aby ta deeskalacja się faktycznie odbyła. Chociaż z drugiej strony fakt, że ci ludzie przeszli na terytorium przejścia granicznego i są de facto gotowi do tego, żeby ruszyć do Polski przejściem granicznym ubitą ziemią w bardzo dużej liczbie, może oznaczać, że jednak ta opcja cały czas jest możliwa. Czyli raczej na pewno nie możemy liczyć na całkowite odprężenie i całkowite rozprężenie, ponieważ to po prostu byłoby ze strony Mińska absolutnie niezasadne. To znaczy, po co mamy odpuszczać, skoro to tak świetnie działa? Absolutnie. Ja nigdy w życiu bym tego nie zrobił. Tak? To znaczy, jeżeli widzę, że coś działa, jeżeli coś jest głupie i działa, to nie jest głupie. Więc jeżeli teraz mamy do czynienia z eskalacją, której Unia Europejska ewidentnie się bardzo boi, na którą my wszyscy reagujemy bardzo nerwowo, sam Waszyngton reaguje bardzo nerwowo, jeżeli dajemy w ten sposób świetny pretekst, no bo przecież strona białoruska powiedziała ustami ministra obrony Wiktora Chernina o tym, że cała ta całe zaangażowanie sił zbrojnych po stronie Polski w chronienie tej granicy na pewno nie jest związane z samym kryzysem migracyjnym, tylko jest właśnie przygotowaniem do wojny. Więc to też daje fenomenalne uzasadnienie dla tego, żeby właśnie wojska rosyjskie się ewentualnie mogły pojawić bliżej dla obrony swojego strategicznego sojusznika. W żaden sposób nie spodziewałbym się całkowitego odpuszczenia, jakiegoś taktycznego ustąpienia, tak, ale raczej na pewno nie ustąpienia, bo ten mechanizm po prostu jest skuteczny, więc na ten moment nie odpuszczałbym. Mamy nadzieję, że tylko to wszystko i te telefony nie zmienią polityki Unii Europejskiej wobec Białorusi i całego Zachodu, bo naprawdę białoruskie społeczeństwo walczy o to codziennie i ponosi kolejne ofiary codziennie. To zapytam jeszcze o, nawiązując do tej metafory właśnie, jeśli coś jest głupie, ale działa, to może nie jest głupie, mechanizm, który stosuje Rosja, to jest właśnie ten mechanizm, o którym mówiliśmy. Wywołanie jakiegoś problemu, czy to na Ukrainie, czy to na Białorusi, czy to w Syrii mieliśmy tego przykłady, a potem przedstawienie się jako część rozwiązania i zmuszanie do rozmów innych graczy światowych. A w przypadku Aleksandra Łukaszenki przez wiele lat taką metodą było robienie takiego kroczku w stronę Zachodu, kroczku w stronę Rosji, naprzemiennie dawanie do zrozumienia, że będzie jakieś ocieplenie, być może nawet wykonywanie jakichś gestów, mieliśmy to też, a potem, kiedy coś się udało uzyskać, natychmiast zwrot w kierunku Rosji. No, teraz wygląda, jakby ten zwrot w kierunku Unii Europejskiej już nie był możliwy, więc Łukaszenka zmienił jednak taktykę? No to nie jest możliwe, ponieważ on nie jest uznawany za prezydenta, bo żadnym prezydentem nie jest, bo nikt go po prostu nie wybierał. Jak nie wybierał nikt go w 2010, tym bardziej nikt go nie wybierał w 2020 czy w 2015. I wszyscy o tym wiedzą. I to, że on podpisał teraz 28 programów sojuszniczych z Moskwą, też pokazuje, że on w ogóle jest u władzy teraz tylko i wyłącznie dzięki politycznemu i finansowemu wsparciu Kremla. Odwrotu do tej sytuacji, które już miały miejsce w latach poprzednich, nie ma, ponieważ każde to pocieplenie kończyło się coraz gorzej. I jeżeli w 2010 roku mieliśmy 2000 aresztowanych, to teraz mamy 50 tysięcy osób dotkniętych represjami, kilkadziesiąt wyjechało i 850 siedzą w więzieniu. W 2010 roku ludzi bito, teraz ludzie giną na manifestacjach, czy ginęli, prawda? Zamordowanych mamy ponad 10 osób i żadnego śledztwa wobec tego nie ma, żadnego dochodzenia. Łukaszenkowcy, OMON-owcy mogą robić wszystko, co chcą, a on po prostu sprzedał całkiem nasz kraj Putinowi i on w ogóle nic nie ma do powiedzenia, a wręcz tym, że wykonuje tak sprawnie te zlecenia z Kremla tutaj na granicy wschodniej Unii Europejskiej, pokazuje, że on jest jeszcze potrzebny tej Rosji, że on jest potrzebny Putinowi, żeby nie daj Boże tylko Putin go nie zmienił na kogoś innego. I dr Beata Górka-Winter, jak pani się spodziewa, jak może ta sytuacja się rozwinąć w najbliższych dniach? Mówię już konkretnie o granicy i sytuacji wokół granicy. Znaczy, ja jeszcze dopowiem jedną rzecz, która nie została poruszona. My jesteśmy w przededniu przyjęcia tej nowej wojskowej strategii, strategicznego kompasu Unii Europejskiej, więc też wydaje mi się, że w tym kontekście również powinniśmy to widzieć i dążenie i takie bardzo aktywne zabiegi, bo jednak nie zgodziłabym się z tym takim bardzo powszechnym u nas przekonaniem, które jest wyrażane przecież przez wielu ekspertów, że Unia jak zwykle nic nie robi, to nie jest prawda. Przynajmniej przy tym kryzysie widzimy bardzo aktywne działania dyplomacji europejskiej, poszczególnych państw. Decyzje o sankcjach są bardzo szybkie rzeczywiście. Tak, no i też przyjęcie tego strategicznego kompasu, czyli pokazanie, że Unia ma przełożenie na to, co się dzieje w jej regionie, ma przełożenie, jest aktorem, jeśli nie regionalnym, to nawet globalnym, bo przecież i konsultacje ze Stanami Zjednoczonymi I, czyli to, co eksperci widzą jako pewien, jako pewien rodzaj, nawet no, ostre zdania padały o zdradzie, ja jednak widzę jako walkę Unii o to, by znaczyć coś w regionie, tak? I w sensie militarnym, i w sensie politycznym, więc wydaje mi się, że taki sukces, jeśli udałoby się osiągnąć znaczną deeskalację, ja osobiście jestem przekonana, że uda się w najbliższych tygodniach tą deeskalację osiągnąć, no to też byłby ogromny sukces Unii, którym ona się chce pochwalić, tak? Więc dla nas to jest oczywiście kontekst pozytywny. I teraz, jeśli chodzi już o samą granicę, tutaj są różne przewidywania. Jeszcze kilka dni temu prognozowaliśmy, widząc jak rozwija się ta sytuacja, że dojdzie do jakiejś głównej eskalacji, ataku nawet, tak, jakiegoś bardziej zmasowanego, ponieważ były pokazywane te relacje wideo, jak zachowują się te grupy, które rozwijają koczowiska wzdłuż granicy, że nie wiadomo ilu ludzi tam jest zwykłymi najemnikami, którzy są przecież wytrenowani, czy to w Rosji, czy to przez służby białoruskie, więc pojawiało się dużo tutaj takich poważnych scenariuszy możliwej eskalacji. Dzisiaj po tych wszystkich rozmowach i po pogrożeniu jednak, ja będę się opierała, że jednak Łukaszence pogrożono i tym kolejnym pakietem sankcji, przede wszystkim tym kolejnym pakietem sankcji, więc wydaje mi się, że sprawy idą w dobrym kierunku i może należy mieć nadzieję, że do tej eskalacji, którą przewidywaliśmy, no w ogóle nie dojdzie. I jeszcze pytanie do Bartosza Tesławskiego, w takim razie w dłuższej perspektywie, co może ten kryzys przenieść, czy to można spróbować coś przewidzieć, coś wywnioskować? Wydaje mi się, że ja nie byłbym tak kategoryczny, jak Aleś był przed chwileczką, ze względu na to, że ja bym nie powiedział, że nie ma powrotu do tego, co było. Jest jak najbardziej, ze względu na to, że pokazujemy wyraźnie, że Unia Europejska jest gotowa ustąpić. Pamiętajmy, że jednak mimo wszystko za tymi relacjami czysto politycznymi stoją jeszcze relacje gospodarcze. Białoruś jest bardzo istotnym partnerem jakby tranzytowym i pod tym względem też istotnym graczem. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Unia Europejska by się obraziła i przestała z Mińskiem kompletnie rozmawiać, więc podejrzewam, że odprężenie prędzej czy później przyjdzie. Nie spodziewałem się, przyznam szczerze, że przyjdzie tak szybko i w takich okolicznościach, tak bym to określił, kiedy wcześniej spodziewałem się tego, że to odprężenie może przyjść. Natomiast w dłuższej perspektywie ja się bardzo obawiam tego, że jeżeli my nie rozegramy tego scenariusza, my jako Zachód, mówię w tym momencie, nie rozegramy tego scenariusza skutecznie, to za chwileczkę do takiej skrzynki narzędziowej, którą dysponuje Rosja, czy też Białoruś w tym wypadku, dołączy kolejna w gruncie rzeczy bardzo tania, bo de facto samofinansująca się, maszyna, którą można wywierać presję na Unię Europejską. Czyli właśnie takie kryzysy migracyjne. Ja się absolutnie zgadzam z tym, że jeden kryzys może służyć zastąpieniu, zamydleniu oczu przy drugim, że teraz sytuacja jest szalenie skomplikowana, i tu pełna zgoda. Natomiast mówiąc o tym, że Unia Europejska może wyjść z tego kryzysu w jakiś sposób zwycięsko, ja bym się raczej zastanowił nad tym, tak patrząc w sukcesach po prostu, czy jesteśmy w stanie my jako teraz obecni eksperci zauważyć, że Unia Europejska byłaby w stanie jakkolwiek wywrzeć taką samą presję, zmienić cokolwiek po stronie białoruskiej bądź rosyjskiej. I jak to przeanalizujemy, to się okazuje, że nie jesteśmy w stanie. I w związku z tym to pokazuje wyraźnie, że na ten moment, jeżeli my czegoś nie zrobimy, i tutaj mówię o Unii Europejskiej, w mniejszym stopniu o NATO, jeżeli nie znajdziemy jakichś narzędzi do tego, żeby się choćby przeciwstawiać, to zawsze będziemy w pozycji ofiary, która musi ten kryzys jakoś załagadzać i gasić, a nigdy nie będziemy w pozycji partnera, z którym można jakąś tą rozgrywkę, już tymi geopolitycznymi metaforami się kierując, prowadzić. No, to też jest tak, że oczywiście Białoruś, Rosja nie wymyśliły niczego nowego. Takie migracyjne naciski na Unię Europejską stosowały Turcja, Maroko choćby wobec Hiszpanii. To też już jest używana rzecz w ostatnich latach dość często i nie tylko w Europie, także w innych miejscach na świecie. To na zakończenie, krótko, bo nie mamy już wiele czasu, Aleś Zarembiuk. Ale Łukaszenka nie wyjdzie jednak słabszy mimo wszystko z tego. No jednak ten ostatni rok po tych wyborach, mimo ogromnych represji wobec społeczeństwa, mimo tego, że te działania rzeczywiście były takie ze strony reżimu, można powiedzieć, desperackie, żeby się utrzymać. Czy one jednak nie osłabiły tego reżimu? No ten duch Białorusinów nie jest złamany, w każdym razie nie jest złamany tak, jakby tego chciał Łukaszenka. Łukaszenka jest bardzo osłabiony. On trzyma się tylko na służbach specjalnych i na mundurach. I Łukaszenka ma Putina, jego wsparcie polityczne, ekonomiczne, o czym już mówiłem, a Białorusini oczekują bardzo na wsparcie Zachodu we wszystkich sensach. I jeżeli Unia Europejska nie doczeka się zwolnienia więźniów politycznych, znowu zacznie, a już zaczyna, widzimy po dzisiejszym telefonie, rozmawiać z dyktatorem, no to jest strata całej nadziei dla całego społeczeństwa białoruskiego, które wciąż wierzy w to, że Zachód nas wesprze i Białorusini zwyciężą i będą budować demokratyczną i niepodległą Białoruś, która będzie przewidywalnym partnerem dla Polaków i Unii Europejskiej. To zawsze ważne, żeby mieć wokół siebie sąsiadów, którzy są sojusznikami, partnerami, przewidywalnymi państwami, z którymi można prowadzić normalne relacje gospodarcze, polityczne, dbać o wspólne bezpieczeństwo w regionie. Bardzo serdecznie dziękuję za tę żywą dyskusję o ważnej sytuacji. Alesie Zarembiuk, Dom Białoruski w Warszawie. Bardzo dziękuję. Bartosz Tesławski, portal na wschodzie.eu. Bardzo również dziękuję. Dziękuję. I telefonicznie z nami była dr Beata Górka-Winter, Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Michał Strzałkowski, mówię, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to tak. No. Black Weeks w Media Expert. Gdzie nie spojrzysz, tam przecena. I wtedy wchodzimy my. Cali na czarno. I co, Marian? Oj, kupujemy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz smartfon Samsung Galaxy S20 FE. Taniej o 600 zł. Smart TV Samsung aż 70 cali za jedyne 2999. Taniej o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy.